بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. القاعدة الثانية عشرة: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الأصلية الكلية لا ضرر ولا ضرار، وهي أيضا تتعلق بالقاعدة التي درسناها في الدرس الماضي: الضرر لا يزال بالضرر. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. إن يطلق عمام دانو بل يبكي ate inira to kiri late koja qaida yi o wa leri ti taarubu ba sele ti atako ba sele la ni inira biji okan na mi biji lagbagbo okan lo eleyi to kiri ni a se ti inira kekere wa nbe lati fi le gbe inira nla danu fura wa. Hadhihi alqa'idatu mabniyatun ala qa'ida ad-darar yuzal. So qaida yi ama pa lori qaida ad-darar yuzal gege bi o se je pe ta ko lo se to lo na ama ona pa lori ad-darar yuzal bi gba pe won bere pe ni kayfa yuzal ad-darar qad taqarrara anna ad-darar yuzal ninu to ni le ta ma ni pe ni gbogbo ti won pe ni ra pata agbodo ma mo dani wa bi to wa bere pe ni kayfa yuzal ad-darar bo la se ma mu inira dana qaida ti akolose to lo so fun wa pe ad-dararu la yuzalu bid-darari a kin fi inira lati a lo inira lati fi mu inira dana aw ad-dararu la yuzalu bimithli. So gaga bi ani wi pe won tun bere na ni qaida teni na bi pe kayfa yuzalu ad-darar isiwani pe ni ad-dararul ashaddu yuzalu bid-dararil akhaff wa hiya tawdihu li qa'idati ad-darar la yuzalu bid-darar. So eleyina tuni ouna tun je alaye fun e ta kolose to lo ni qaida eleyi ngba ti a so ninu ta kolose fun mo ni pe ni ad-dararu la yuzalu bid-darar ai bi mira bi inira dana. So ko tun ti clear tan. So inu awon alaye re na ni ad-dararul ashaddu yuzalu bid-dararil akhaff. So inira to ba je to kiri la ma nlo lati fi le ate lori ba ate go ka te koja lati fi le mu inira e to tobi danu wa hiya takhsisun laha qaida tini na o fe specify umum generality to wa ninu qaida to se to lo ni لأن القاعدة التي درسناها في الأسبوع الماضي الضرر لا يزال بضرر الضرر لا يزال بمثله إذن منو قطع أكبر منو له ونقول الضرر يزال بغير الضرر تريد أن تصفوا أنك الضرر لا يزال بالضرر taba fe mu nira danu ke se nira mi la tu fi mu danu idan ad-darar yuzalu bi ghayri ad-darar hada mafhum al-mukhalafa taba fe mu nira danu in kan ti ki se nira la gbodo fi ma mu nira danu. So ituma ti qaida to se to lo ni taba fe mu nira danu a gbodo tun gbe nira wa lati fi mu nira danu. So in kan ti ki se nira ti se darar láàfin ṣe ìzálà tọ́rọ̀ ṣùgbọ́n ṣe gbogbo wa ní agbára lè gbé láti jẹ́ pé gbogbo nǹkan tá bá fẹ́ fi ṣe ìzálà tọ́rọ̀ nǹkan ọkọ̀ gbọ́dọ̀ sí tọ́rọ̀ ò ń bẹ̀ rárá agbára ò ní lè gbé. So torí ẹ̀ ni eléyìí tó fi wá wá ìdáni ọ̀múmú wà ń bẹ̀ ọ̀múmú náà ni pé gbogbo nǹkan tá a fi máa ṣe ìzálà tọ́rọ̀ gbogbo nǹkan tí ò tí ì ṣe tọ́rọ̀ ọ̀múmú wà ń bẹ̀ báyìí. So títẹ̀ ní ìwáka sọ́sọ rẹ̀ ìpèyí ṣe gbogbo wà láàmọ́ rí yusuf láti ṣe ìzálà dọ́rọ̀ no fo ani ad-darar al-ashad atule fi darar na se zala darar sugo ta ba fi darar se zala darar yo je pe ni ad-darar akhaf wa la ba fi se zala zala ad-darar al-ashad fa darar tajib izalatuhu ma amkan inira ona yan ni ka ma muda bo wa sura alon walakin la yanbaghi an yuzala ad-darar bid-darar ba gbodo ko to ki a fi inira ka fi mu inira danu fa enta hatama hatama ni pe o di dana ha hatman ta hatama fi'l madhi fa enta hatama izalatu ad-darari lid-darari to ba fi le wa di pe o ti di dada i pe to inira na la ko fi mu inira danu i pe le ni pe la yan bagi ko to ka fi inira mu inira danu ṣùgbọ́n tó bá fi lẹ́wà di dandan pé tọ́ ìnira náà lápadà fi mú ìnira dànù nítorí tààrù tuntun lọ sẹlẹ̀ fa àlẹ́yìnà àhìnà ìdíni anùzílà dọ́rọ̀rọ̀ aṣáàd bí dọ́rọ̀rọ̀ àkọ́f ó ti wá dọ̀rọ̀ yẹn fún wa wípé ìnira tó tóbi yẹn a máa ń mú dànù pẹ̀lú ìnira kékeré ni àkọ́f mínú tó kéré sí fa ìnkànà dọ́rọ̀rọ̀ lẹ́dí yuzálùbíhì dọ́rọ̀rọ̀ musáwíyà nílàkú wọ́n ti mẹ́nu bá yẹn lọ́sẹ̀ tó lọ kí lè sí rẹ̀ tó bá ṣe pé ìnira tá a fẹ́ fi mú ìnira ní ìdànù bí ó ṣe lè dé pẹ̀lú ẹ̀ sáà fi mú dànù àbá ní fi mú dànù àlè fi mú dànù adẹ̀mápẹ̀júwe dọ́kítọ̀ wa tó fẹ́ ṣe sọ́júrì so a gbọ́dọ̀ wo dọ́rọ̀rùn ní sọ́júrì tó fẹ́ ṣe ara èèyàn tí ó là so a gbọ́dọ̀ wo ìnira tó wà lára ẹni yẹn tẹ́lẹ̀ tó bá ṣe pé ìnira tó wà lára ẹni yẹn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó fẹ́ ó ṣe tẹ́sí àwa ń bẹ́ pẹ̀lú sọ́júrì tó fẹ́ ṣe fún wa gbọ́dọ̀ sí so pé wá ni ó fẹ́ ṣe fún ìnira tó wà lára rẹ̀ tẹ́yẹ̀ ò ṣe kìí ṣe nira púpọ̀ ṣùgbọ́n tó bá ṣe pé ó ní fàyín káàná adọ́rọ̀rù lẹ́dí yuzálùbíhì dọ́rọ̀rù musáwíyà ńláhù khayyarna bainabaqa ad-darari awu aṣẹṣà láàrin ká fi ìnira yẹn lẹ̀ aw izalatihi àbí kí amúdànù bí máa yọ sáwí pẹ̀lú ìyẹn tó ṣe dédé ẹ̀yẹn so ọ̀nà ní ìlú tó gbé wáyé nítorí wọ́n kọ́ sọ ni pé a fi ilẹ̀ àbí so a tún lè ṣe ẹ̀ṣà torí pé gbogbo ìdájọ́ òní dúró lójú kan àwọn ìdájọ́ tí ó kó sábẹ́ rẹ̀ kò ń ṣẹyọ kan ìdájọ́ mi wà gẹ́gẹ́ bí tó sọ tẹ́lẹ̀ yẹn ni a gbọ́dọ̀ dán o so mọ́sálà mi ò dẹ̀ tún dé a wò pé khayyarna ká ṣẹṣà gẹ́gẹ́ bí ẹni tí kí ló máa ń dì síyàn lọ́wọ́ yẹn mú wọn á sọ pé a ṣe sọ́júrì yẹn tó bá wò ó sì ìnira tó wà bí kíní yẹn ò pọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà bí kò kàn ń ṣàwá ẹni yẹn ni so ó dẹ̀ fẹ́ ṣe sọ́júrì rẹ̀ irú yẹn a ní tẹ́síríà sọ́júrì tí èṣe tó pọ̀ rárá tí ò ní nira púpọ̀ a ní tẹ́síríà láàrin dọ́rọ̀rù méjèèjì yẹn dọ́rọ̀rù tó ní tẹ́lẹ̀ náà ni pé nǹkan tó wú sí bí ọwọ́ rẹ̀ ni ó ń kó ààyè bá ẹwà rẹ̀ so wọ́n dẹ̀ fẹ́ ṣe sọ́júrì náà dọ́rọ̀rù yẹn náà so khayyarna a wò pé a ṣẹ̀ṣà èwo ló dáa jù fẹ́nìyẹn ẹni yẹn gan náà a rí lè rí pé èwo ló gan náà fẹ́ ló faramọ́ jù wọ́n ní khayyarna torí pé èèyàn kan ni yóò di táàmì bọ́ọ̀lì rẹ̀ nínú ṣẹ̀ríyà so táwọn onímọ̀ bá ní tó dáa ni pé kó má ṣe kò gbọ́dọ̀ ṣe bọ́ọ̀lù ìmọ̀ ní bọ́ọ̀lì ni ọ́ hádà fi ṣẹ̀ríyà làdọ́rọ̀rọ̀ wọ́n làdọ́rọ̀rọ̀ hátà àlìsàn láyé jù zùláhù àníyàdọ́rọ̀ bí náà sí اما ان كان الضرر المزيل اشد من الضرر المزال من الضرر المزال وني سغبان تو با سي بي انرا اي تا في في مو نكان تا في مو مي كو او لاغبارا جو انرا تا في مو كو لو انرا اي تو سي بي اون ني افي تي كوجا او لاغبارا جو انرا تا انرا تي افي مو دانو لو فارتكاب الضرر الاشد láyé júùsù ṣọ́rà ká wá lọ mú ìnira tó lágbára jù ká lọ tẹ̀ lórí kò tọ́ nínú ṣẹ̀ríyà wọlé àkàlà kódà kò tí ẹ bá láàká ìmọ̀ ìnira tó lágbára kọ́ là á mọ̀ ń tẹ̀ èyí tó kéré ni a lọ tẹ̀ kọjá balẹ̀ kúnú sáfàhán yóò jẹ́ àgọ̀ wà á máa kọ̀ balẹ̀ kúnú sáfàhán wà á máa kọ̀ tẹ̀ ni. yo ma tu ma si ago ni so ni ba ti nira nira nla nbe kekere nbe eyi to wa to bi ele wa do rolu mithalun lirtikab khafi dararin so apojuwe fun qaida ta nko na ni qaida ta nko na ni al darar al ashad izalu bi darar al akhaf so mo to mo pe ni irtikab akhafi dararin irtikab akhafi dararin so ninu usul al fiqh awon menu ba da da pe irtikab akhafi dararin kalo rodu nira eto fuye ninu meji اذا احدث المشتري في العقار الذي اشتراه حدثا مكلفا اني تي المشتري اني تورا بروباتي عقار اوني موفيبل بروباتي بيلي ابيلي او وا سي نكان كان سيبه تو سي بي نكان يان احدثا او سي نكان تو سيبه نيبا تورا تان mukallifa nkan yen o je nkan to na lowo gan wa jaa man lahu haqqu shuf'a ila al mushtari el to ni haqqu idajo eto preemption shuf'a eni e kan gbe oro wa ni o wa gbe o wa si odo eni to ti ra kini yen lago duwe eyan ta ile ti wa lege ko wa so fun eni to ni haku sufa eni to na je ni bo re ko fe ta ile o ko wa lo tabi du ni ilmi sheni jarwe eni to ra le yen ti wa na wo si le yen o ti adata awon nkan to kalafa re o ti nawo to po si e eni to ni haku sufa yen wa be ni to ra le yen wa talabahu يرد العقار الى البائع هو ريكويست لودو ري بي او دا الي تو راي پادا فون اني تو تا فون ليشتريه هو منه كون كون ني با را پادا توري كون لو ني حقو شوفا او طلب منه ان يبيعه له من تلقاء نفسي ابي لو باي بي ني كو تا فون پادا تورو لو ني حقو شوفا واي لا هو غورو اي لو سي كورت olu gbelo soro adajo ninu sharia falau ba'ahu lahu bi thaman alladhi ishtara bihi to ba lo ta funi iye price to una ra da'at alayhi qimatu taklifa yo padanu iye owo to pada ti na le lori abi wa idha alzama ash-shafi' وإذا ألزم الشفيع بدفع قيمة التكليف أو ألزم الشفيع لمن له حق الشفعة يعني توني حق الشفعة للشفيع بدفع قيمة التكلفة توبا وا سيلون ينفون يعني توني حق الشفعة يعني توابا يعني بكو سان يوو كاتون تناسي تجيبين لاحقه ضرر ها inira ma be niyan na ya ko san owo gba won nkan to ti na to a nkan to won ni disi bi le yan ni nko wa rubbama la yakunu fi hajatin ila kata so ni wa rubbama la yakunu fi hajatin ila ma ahdathahu al mushtari o le ma ni di awon kan ti eni yan ti se sile yan eni to ra yan ha wa yakunu fi hajmihi darar akhar to ba ni pe ko wo gbogbo awon nkan te ni e tun pada create cause ile yen inira ni o pada je fun ngba to ti sanwo re o tun wa pada to destroy abi we ko ko ni die so to ba ni ko sanwo e pe ko sanwo e ko destroy dararun akhar yalhaqu bihi in qama huwa bil hadmi to ba lo destroy awon kan yen abi ta le ni to so pe inira ma ba ento la ko ento la ko ashafi ento ni haku sufa to ni ra ma ba to ba san won ti yanju toro eni to ra nkan iko to ba san to ti o ba ta fe ni price ti o ra ni ra ma ba yo je gbese ehe yo je gbese to ti na sibe won to ba bo sodo ashafi to na ni haku sofa to na ba wa so pe kini o ko won san owo nkan te ni yen ti na sibe o le ma ni die o ma destroy yen na ani dararun ha akhar aw yalhaqu bil mushtari min sahib al aqari abi ko se pe inira ma ba eni to ra nkan yen to ra property yen gangan ha aw yalhaqu bil mushtari min sahib al aqar abi ki inira ko ba eni to ra nkan yen lati odo eni to ni nkan yen in kulli fa bil hadmi to won ba pa la se pe o ko lo wu ku nbe ha aw in kallafa bil had eni to ta fun gangan to ba ni lo wu ku nbe so inira ma ba eni to ra yen فلا بد من النظر في الضرر الذي يلحق بكل منهما اعتلين رابي جنسي ابي تعارض الاضرار او ضررين تعارض الضررين ان رابي جنسي تقول ما بايه بسر اعتي من راتيو با اني تورا اقوري اعتي من راتيو سيكون با اني توني حقو شفا سو ان راتي ان رابي جنسي تقول ما بايه على مدو يجوري فإن كان ضرر المشتري الأول وهذا كوني إن راتيو ما با أني تو كو أني تو راي أني تو رالا كوني أني تو راي أخفى إن راتيه إن كتو إني ما لوز كيري كل فش يعني كل فالشفيع بدفع القيمة وأخذ الدار أبا أني تو لو إني هكو سفاه يلا شيء يبي فني owo property yen ha fun ni owo teni era gangan pe se pe ko sawo nkan teni yen se sibe o a so fe ni to ni hako super pe owo oye ti o ra gangan na ni kuwo na so fun ko ni gbale lowo re eni ma lose awon nkan to se sibe ni tori inira to ma kan eni to ra yen inira yen kiri a ta so fun se fun yen pe owo ile yen gangan na owo property yen kan ko sa fun ko de gba property yen ti e wa ntafa biha o ni ko ma gba nu pelu awon kan te ni se sibe wa bi ma ahada ta fiha ati kan te ni ti lo se sibe min binai boyo o build kan sibe ni o construct kan ni wa sa jari abo gigi sibe ni wa na ridali mo ba ti yan bi be abi to ba si gba o la dajo ru eleyi ngba ti to ba se pe ni dora ru ti o kan Arabic ko ashabi ubatu al mushtari eni to ra to se nkan sibe to ba se pe inira to ma kan imura e wa khauf o wa eni ti a lu sikiri a so pe a so fun shefi be ko gba ko san iye ti iye wo property eni kan ni ko san ko de gba property o le ma lo gba nkan ni yesu sibe وإن كان الضرر الذي يلحق المشتري أشد سمو تو با سي بي انرا تي او كان اني تو را بروبرتي يين يين انرا يلو ما لاغبا جو بي ان كلفه الشفيع نيغباتي اني تي او ني هاكو سوفا با بالا سي بي هاد مي ما احدثه بوكو لو ديستروي ان كاتو سي في العقار سي بي بروبرتي يين مين بينا ninu nkan to ti build sibe ah to ba ni ko lo destroy re nkan te ni e ma lose ati lo poju ha wa qal'ima gharasahu min shajar ko lo wu qala ke en wu gada ko tu gbogbo awon in to gbe sibe ninu ogi wa nahwi dhalik fala yusaru ila dhalik ah ni si yen ah ni lo sibe yen ha to ba pe nira yen o ti lo poju te ni e ma lose to ma forfeit a po gan ولكن يخير الشفيع اغبي اوبشن وا فون انتوني هاكو سوفا هين بين ان ياخذ العقار لا ري بي كو غبا بروبرتي هين ويدفع التكلفه كو ده سان او غبو كان تاني يسي سيبي او يترك الشفاء ابي كو في كو في اتون يله كو غباغي اورو كو غباغي اورو بو هين اورو سوفا كو غباغي كو غباغي ni man sele la ni te ba re ntile abi ebo so so ami akuju mi ni o eyan ere mo sa to to sele loro to arada ere na ele na man sele ere na le sele o ge ge ta property fun wrong person me bi mo kokon sanwo o to la gbo re elomi elomi ti wa gbo lowo re ti lo se nkan sibe e to kokon sanwo de ni o fe property elomi ni se o le sele me na bi o Ben, bi yon se dajo yi le se dajo yen. A wo do, doron bu meji ti se le. O le jan kakin kini no se si ben an ti yo, ni yon bo. Aha. To alo, on ton 30,000 pa wan, to wan sakou. E se ane, ta yi kere ni, yi le den, ni wan dera ane, wan dera ane 2 million. So o do, o yon kema klimu 30,000, doron bu kikiri ni yon. O, go se yon kan ti. So mo ti se fensi si yi le, yo ti nabi 750,000, o ti se fensi. Dorun la ni awo pe a khayara en to koko sawu yen be sawu fence e ko gba property yen abi ko gba gbe ko gba wo e won je kan ta fun eni yi eni eni to gbo lo e mejeji yen o la ma o da o pada fun wo ko de ti property yen to awo ko fe gba property yi o gbodo sawu fence yen because ta to ba lo ni sawu fence yen inira to ma ba ẹni tó sanwó lẹ́lẹ̀ kejì yẹn ní ayé ti pọ̀ jù. Ọ́ni wọ́n takdiru dọ́rọ̀ báa se máa defini ìnira báa se máa ìnira tí a ń sọ gangan yẹkúnnù bí nọ́dọ̀rọ̀ ìlà burúkú wọ́n àhwà. Yo mo be pelu pe ka woye si condition ka woye si awon nkan to nsele ati condition re o wal ashkhas ati bawo ya shiri wal urf al muttaba wal urfi al muttaba ati custom asha ta won yan tele so bi aye ba shiri ni so that is why do je pe nu awon kodiya yi awon kodiya to ni base ko pelu asha ni báṣà lúpọ̀ kan bá ṣe ní láàá fi mọ pé àrùn ìnira lélẹ̀ torí ẹ̀ láṣẹ mú ti lù wá ẹni tó fi tó ṣe fẹ́ǹsì láti máa ó láìpẹ́ kó ná bí 450 àbí 500 àbí 750 ní ó lè fi ṣe fẹ́ǹsì so ní orúkọ tí wàá gbà owó ńlá lówó yẹn fẹ́ǹsì tó ṣe yẹn ṣe nǹkan kékeré kì í ṣe nǹkan tẹ̀yìn wọn sọ pé ní kó gbàgbé ẹ̀ no tó bá wọn kó fẹ́ gbà lẹ́yìn padà lọ́wọ́ owó fẹ́ǹsì yẹn wá wọlé ẹ̀ ti bàárọ̀ ti mú tẹ̀lifà àti àwọn àrùn yìí ní tó yàtọ̀ síra wọn aleti yoro iha alqudur ti awon justices awon adajo sharia ti won ma wo wal mahkumun ati awon ti adajo le lori min al uqala wal al udud min awon ati won ni la kai ti won si je oni dede so apoju ya kokon ni apoju elekeji ida adkhala hayawanu ra'sahu fi ina'i ti ẹranko kan ba lo sesi ti ori re bo nu abo kan age eyan gbe abo kale to yo sera abojo lati pe tele na agun ta ba gbo abi wure abi kini ni o kan tori bo nu re o fe mu nkan ori re ba mo be samanuhu aqallu min samaniha ẹranko yẹn iye tó ń ta ó kéré sí iye tó ń ta àwọn samanihi níṣẹ́ samaniha samanuhu akọlu min samanihi iye tí ó ń ta ẹran yẹn ó kéré sí na wọn jàpọ̀ ó kéré sí iye tó ń ta abọ́yẹn wọn ju ẹran yẹn lọ jaza le sọ́ọ̀hìbì hayawan ó tọ́ fún ẹni tí ó ní ẹran yẹn an yu'ti li sahibi ina'ihi thamana ina'i ko fun eni to ni abo yen ni na abo yen lo kere fi ina'in thamanuhu ha o to wa ni bi ina o yen yo ya'udu ila ina lianna taqarrara fi al-lugha anna dhamir ya'udu ila aqrab al-madhkurayn dhamir ma ada lo si aqrab al-madhkurayn hada huwa al-asl fi al-lugha Baba ji mo luga na ni o mo ja gbo seri aye yo mo to ka wa so dhamiru wa suma dhamiru yitima dhamiru tabani akala dakhala wa akala at'ama dakhala wa akala at'ama fi liha yuni fa'il lanu maf'ul bihi at'am fi li wulu shijala ala si akala ni abida dakhala wa alaykum assalam so akala yan kile tori pe to ama ti akala ni to pe ini ti ko sin kan so e fuga so ani da eh daraba wa alaykum assalam wa rahmatullah daraba wa qatala al walada ya daraba wa qatala al walada so itu aqrabu ni so yan ni masala kan tanazu'u nan ko ninu fitnu ma'u at tanazu'u modu kan ninu na tanazu'u da ba lo cha tira na dada e ri kan be at tanazu'u ha oni ifanfa la ni baina al amilay la ni wa amil biji tani amil me to si sala la al walada se do raba ni amil ni abi ko tala ni amil ni awon basiri yu ni eto wa apro ko tala do apro so ni ga na idha adkhala hayawanun rasahu fi ina'in samanuhu ya dabiru ya wada lo si bi hayawani abi ina ni akrab abi ina so abo ye iye tan ta kere si iye tan ta eran ku ye so na fi ni eni to ni eran yen ni o san owo abo fun alabo tori pe iye tan ta bo ye kere si iye tan ta eran ku ye idha kana ra'sul hayawani la yakhruju illa bi kasri to ba le je pe ko si ba se fe yori eran ye abi ka fo abo ye da ha لأن الضرر الأخف الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف يقول الضرر الأشد من مجدي تريبو وتي لومدي الضرر الأخف من أبوتنا يا تريبو so itu akhiri ya latte ba sebab tu kalau jadi ubu abu go di labu ya abu ya ju ragu lo tapi ko entah siapa siapa ko balakai mun la la syar'an wala عقلا ارتكاب الضرر الاشد كي لا توري بدور تو اشد كي كان رواد يرو كوسي تو كامي كوسي بروبليم يا ازا فو ابو ما ما را بو مي فوني وان دي تا بو ني 1.5 مليون ابو بود دي ابو يو دي 50000 او وا لو وا 1.5 مليون او اس بي فني ابو سي الو ني دي كي دي يو سو ري غو كان تا اغو لي so o tun mo pe ni agbo e la ba pa na a du ta ko ta bo ni a si a lo ba se give me so ko ju to gbeyin oni kadhalika law ibtala ni kin kin pon kala law ibtala hayawan shay'an aghla min thamanihi tana ko kan ba lo gbe nkan kan mi o mo la gbe ni ibtala era ko kan gbe kini kan mi ti kini yen si won ju e ke ji ta so ni e ẹn ẹlẹ ni gbe ṣe ni ẹka dàbí ẹrìngẹ tó yẹ pé gold ni tó wọ́ ti tó 2 million agbo tó jàgbọ́ 100,000 lọ́wọ́ kan gbé kìíní yẹn ni jazari sọ́hí bí hada ṣe àyẹ́dfà àbí sọ́hí bí hayawa ni samana ẹni yóò sanwó ẹran yẹn ni lè dábẹ́ hihi kan lè lọ ju ẹran yẹn wá ìkọ̀rọ̀ jì máa fi bọ́tì nìyí fún lọ yọ nǹkan tí ń bẹ nínú fún rẹ̀ jáde Yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo ni, yo